Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayr halkihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan. Fe inne eftalel kitabı kitabullah. Ve eftalel hedyi, hedyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ. Ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr. Ve bis senedil muttasili ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme. Ennehu kâl. Aleyküm bitaallumil Kur'an. Ve kesretü tilavetihi ve kesretü acayibihi tenalûne bihi derecat fil cenne. Sadaka Rasûlullah fîmâ kâl, ev kemâ kâl. Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim. Üstadımız Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Efendi rahmetullahi aleyhin tasnif eylemiş olduğu Ramudül Ahadis isimli hadis kitabından Ayn faslından hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz. Hadislerin izahına geçmeden önce evvelen ve hasreten Peygamberimiz, rehberimiz, numune-i imtisalimiz Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek ruhu saadetleri için, onun temiz sülalesinin, sülale-i tahirenin, ashabının, etbaının ruhları için, ulema-i dinin ruhları için, hasreten ashab-ı kiram rıdvanullahi aleyhim ecmain hazaratından hocamız, üstadımız Muhammed Zahid el-Bursavi hazretlerinin zamanına kadar güzeran eylemiş olan cümle saadat-ı meşayihimiz ve hülefasının ruhları için, bu hadis-i şerif kitabının tasnifini yapmış olan Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Efendi Hazretlerinin ruhu için, hocalarının, talebelerinin ruhları için, eserin içindeki hadis-i şeriflerin bize kadar ulaşmasında emeği geçmiş olan cümle ruvatın, hadis ravilerinin ve ulemanın ruhları için ve uzaktan yakından şu yağmurlu günde, bu sıkışık mahalde Peygamber Efendimiz'e şevkinden, muhabbetinden, hadis-i şeriflere karşı rağbetinden dolayı şu meclise gelip bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şurada toplanmış bulunan siz kardeşlerimizin ahirete irtihal eylemiş bulunan cümle yakınlarının, babalarının, analarının, dedelerinin, ninelerinin, akrabalarının ruhları için bir hediye-i Kur'aniye olmak üzere bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif hediye gönderelim, öyle başlayalım. Efendimiz Efendimiz'e mensubuz diyorlar. Alevi demek Hazreti Ali Efendimiz'e mensup demek. Bekri demek Hazreti Ebu Bekir'e mensup demek. Ömeri demek Hazreti Ömer Efendimiz'e mensup demek. Osmani demek Hazreti Osman Efendimiz'e mensup demek. Mesela hatta Osmani ile yazılmış Kur'an-ı Kerim'e uygun olsun diyorlar. Ne demek? Hazreti Osman'ın hattı ile yazılmış olan o cümle diyarlara gönderilmiş olan Kur'an-ı Kerim'e uygun olsun filan demek. Ona mensubiyet iddia ediyorlar. Onu seviyorlarsa bakın Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh ve kerramallahu vecihe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ne söylediğini bize nakleylemiş. Peygamber Efendimizin hadisi nakleden Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh. Aleyküm bitaallumil Kur'an. Size Kur'an-ı Kerim öğrenmeyi tavsiye ederim. Bu boynunuza borç olsun. Asli vazifeniz olsun. Ve kesretü tilavetihi. Ve çokça okuyun. Çok okumakta boynunuza borç olsun. Ve kesretü acaibihi. Ve onun şayan-ı taaccüb ilimleri ihtiva eden, şayan-ı taaccüb hikmetleri ihtiva eden, insanın imanını arttıran o müstesna, akıl almayan, gönüllere sürür bahşeden acaip şayan-ı taaccüb şeylerini çok çok okumayı tavsiye ederim. tenalûne bihi, bunlar bu surette erişirsiniz. Et derecati fil cennet. Cennette derecelere bu sayede erişirsiniz. Bir daha toparlayıp söylemek gerekirse, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, size Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenizi ve onu çokça okumanızı, içindeki şayar-ı taaccüp, hayran kalınacak bilgileri, malumatı, ayet-i kerimeleri çokça mütalaa eylemenizi tavsiye ederim. Bu sizin boynunuza borç olsun. Böyle yaparsanız cennette yüksek derecelere nail olursunuz. Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala Hazretlerinin biz mahlukatına hüccetidir. Biz onunla sorgu suale çekileceğiz. Mahkemede onunla mesul olacağız. Hani çocuklar önümüzdeki hafta imtihan olacak dedi mi hoca mektepte? Hocam nereden nereye kadar soracaksınız? Kitabın kaçıncı sayfasından kaçıncı sayfasına kadar mesulüz bu yazılıda? Hemen sorarlar çocuklar lisede, üniversitede neyse. İşte birinci sayfasından 76. sayfasına kadar mesulsünüz gibi. O da bir cevap verir. Çocuklar orasını çalışır. Öbür imtihanda 76. sayfadan 152. sayfaya kadar filan gibi böyle. Allah-u Teala Hazretleri de bizi Kur'an'dan mesul tutacak. Ey kullarım, ben size kitap göndermedim mi? Okumadınız mı içindeki emirlerimi, yasaklarımı? Bunlardan ne, hangisiyle ne miktarda amel ettiniz? O tavsiyelerimden ne kadarını tuttunuz diye soracak. İşte imtihan kitabı, işte siz. Yani oradan soracak Allah-u Teala Hazretleri. Sorular, sorgular, sualler oradan gelecek. Ona göre hepimiz hazırlanalım. Allah-u Teala Hazretleri'nin kelamı. İnsan kemale eriştiği nispetle Kur'an-ı Kerim'den zevk alması da artacak. Ve en yüksek evliyanın en yüksek zevki, en tatlı ibadeti Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim tilavetinin de en güzel olduğu yer namaz. Çünkü namaz Allah-u Teala Hazretlerinin huzuru. İnsan namaza durmuş, hıfzında ne kadar çok Kur'an-ı Kerim varsa, o Kur'an-ı Kerim'i okuyabildiği kadar okuyor. Çok garip şeyler anlatıyorlar. İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Sırrahul Ali Hazretleri bir gecede iki rekat namaz kılarmış. Yarısında Kur'an'ın yarısını okurmuş, yarısında öbür yarısını okurmuş. Öyle oluyor. Yani müceddidi elfi saniye demek, o lakabı almak kolay mı? İkinci binin müceddidi. Allah her yüzyılda bu dini yeniden günün şartlarına uygun bir şekilde insanlara anlatacak, ahkamını değişik bir şekilde o zamanın insanlarına izah edecek bir müceddit, yenileyici, tazeleyici, takviye edici bir kul gönderiyor, bir alim gönderiyor. Hadis-i şerifte böyle bildirilmiş. O ikinci binin müceddidi. Yani birinci bin bitmiş, ikinci binin müceddidi. Bak, böyle olunuyor. Kur'an-ı Kerim'i ne kadar çok bilirse insan, o kadar çok derecesi yüksek olacak. Geçtiğimiz haftalardaki hadis-i şerifler eğer hatırınızda kalıyor ise, hatırda kalması için not almak lazım tabii. Veya çok kuvvetli bir hafıza olması lazım. O taze hafızalar bizde yok. Varmış eskiden öyle hafızalar. Peygamber Efendimiz'in hadisini dinlermiş, öbür tarafta şöyle duydum diye nakledermiş ama bizim hafızalarımız güve yeniği gibi perişan. Radyo, gazete, televizyon, eğlence, sinema, tiyatro, hafızalarımız güve yeniği gibi delik deşik etmiş lüzumsuz bilgilerle, artist isimleriyle, futbolcu isimleriyle, efendim işe yaramaz malzeme ile hafızamızı yormuşuz. Yıpratmışız hafızamızı. Onun için yazmak lazım. Orada diyordu ki, cennetteki dereceler Kur'an-ı Kerim'in ayetleri sayısıncadır. Kim Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerinin içindeki hakikatleri kendisinde tahakkuk ettirir ise o cennetin en yüksek derecesine çıkacak. Onun için cennetin derecelerini burada zikrediyor. Onlar sayesinde cennette derecelere nail olursunuz. Ne kadar çok ayet bilirseniz, ne kadar çok ayeti kendi içinize sindirebilmişseniz, Ne kadar çok ayetin ahkamına göre kendinizi, hayatınızı tanzim edebilip de o Kur'an ayetini kendinize hal edinebilmişseniz dereceniz o kadar yüksek olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Zevcat-ı Tahirat'tan Hazreti Ayşe validemize sordular. Nasıldı Resulullah'ın ahlakı ey müminlerin anası diye Hazreti Ayşe validemize sordular. Hepimizin anası, Müslümanların anası. Dedi ki sen Kur'an-ı Kerim'i okumuyor musun? Kâne hulukuhul Kur'an. Sen Kur'an okumaz mısın? Onun ahlakı Kur'an-ı Kerim'iydi. Baştan aşağı Kur'an-ı Kerim. Yine hatırlayacaksınız geçtiğimiz derslerde diyor ki ashabtan bazısı ya Resulallah biz seninle Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman başka oluyoruz. Bir hal geliyor bize. Yalnızken o hali hissedemiyoruz. Diyor ki siz böyle okuyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i. Yani hızlı geçip gidiyorsunuz. Ben ayetlerini tedebbür ediyorum. Her ayetin manasını düşünüyorum. Nimet ayetleri, lütuf ayetleri, ihsan ayetleri, mükafat ayetleri geçtikçe onları talep ediyorum. Azap ayetleri geldikçe onlardan Allah'a sığınıyorum. Gözyaşıyla dinliyorum. Gönül ile iştirak ederek dinliyorum diye buyurmuş. Demek ki Kur'an-ı Kerim bizim her şeyimiz, dünya ve ahiretimizin sermayesi. Bir şeyin çok zikredilmesi şeylik uyandırmasın. Yani Kur'an-ı Kerim'e ne kadar çok gayret sarf edersek o kadar ileri gideriz. Fakat o kadar da Allahu Teala Hazretleri bizleri affeylesin, gayret versin. O kadar da eksik durumdayız Kur'an-ı Kerim hususunda. Okumakta eksiğimiz var. Efendim hıfızda eksiğimiz var. Eksiklerimiz çok. Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'ini, kelam-ı kadimini bizlere sevdirsin ve Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmeyi nasip eylesin. İçindeki ahkamı tatbik etmeyi nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim bir kitaptır ama ahirette davacı olacakmış bazı kimselerden. Bir hadis-i şerif yine hatırlarsınız eski derslerden. Nice Kur'an-ı Kerim okuyanlar vardır ki Kur'an ona lanet eder. Laneti vardır, şefaati vardır Kur'an-ı Kerim'in. Ahirette bizden davacı olmasın, bize şefaatçi olsun. Kur'an-ı Kerim bizden hoşnut olsun. Aleyküm bi hüsnül huluk. Yani çok önemli bir mevzu ama artık bu kadar söyleyeyim de siz gerisini anlayın. Çocuklarınızı Kur'an öğretin. Kur'an öğreterek yetiştirin. Kendi eksikliğinizi akşamları bırakın, kapatın televizyonu. Akşamları Kur'an-ı Kerim çalışın. Kur'an-ı Kerim öğrenin. Manasını öğrenin. Biraz ezber edin. Bildiğiniz ezberi hanımınıza okuyun. Hanımınız size okusun. Ezberinizi düzeltin. Eksiklerini, kusurlarını düzeltin. Biraz Kur'an'a çalışın. Aleyküm bi hüsnül huluki fe innehu fil cenneti la mahalete ve iyyâküm ve su'il ve su'el huluki fe innehu fin nâri la mahalete. Yine Hazreti Ali Efendimiz'e Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlar ki sizlere güzel huylu olmayı tavsiye ederim. Boynunuza borç olsun ki güzel huylu olasınız. Ahlakınız güzel olsun. Neden? Fe innehu fil cenneti la mahalete. Hiç şek şüphe yok ki güzel huy cennettedir. Güzel huy cennettedir ne demek? Yani insan güzel huya sahip olursa o sayede cennete dahil olur, Allah'ın lütuflarına erer. Ahiretin ebedi nimetlerine, lezzetlerine, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kimsenin hatırı hayaline gelemeyen, dillerin tasvire kadir olamadığı nimetlere erer. Güzel huy sayesinde. Ve iyyâküm ve su'el hulukî. Sakın kötü huylu olmayın. Kötü huydan çokça sakının. Kötü huydan çokça sakının. Fe innehu finnâri lâ mahalete. Hiç şek şüphe yok ki o da cehennemdedir. Kötü huy cehennemdedir. Ne demek? Üzerinde kötü huylar bulunan kimseler o kötü huylar sebebiyle cehenneme girecek demek. Şimdi iyi huylu olmak için bir yola giriyoruz. Tamam. Tevbe ettim ya Rabbi. Bundan sonra sana iyi kul olacağım. Günde şu kadar tesbih çekeceğim. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Niyet ediyoruz iyi huylu olma, hak yoluna girmeye, giriyoruz. Fakat bu ahlak, iyi huylar meselesine gereken ehemmiyeti vermiyoruz. Eski huylar aynen devam ediyor. Eski hamam, eski tas dedikleri gibi. Aynen eski kızgınlık, eski kin, eski tembellik, eski gevşeklik, eski efendim laubalilik. Hani seneden seneye değil de günden güne Müslüman farklı olacaktı hani. Hani Peygamber Efendimiz iki günü bile birbiriyle müsavi olursa insan ziyandadır buyurmamış mıydı? Her gün biraz daha bir şey eklememiz lazım değil mi ahiret sermayemize? Her gün biraz daha üzerimizdeki kötülükleri atıp iyilikleri alıp da belli bir yüksek noktaya ulaşmamız lazım değil mi? Eriştik mi yoksa? Bitti mi? Merhaleler bitti de yani insanı kamil mi olduk? Kızgınlık, kin, gazap, efendim kibir, ucub, tembellik, gevşeklik, bir sürü kötü huy var. Haset, riya, bir sürü kötü huy var. Bunların hepsi insanı cehenneme götürücü şeyler. Hatta bazısı insanın başka sebeplerle kazanmış olduğu iyiliklerini bile mahvediyor. Mesela haset. Hasetten ben o kadar çok korkuyorum ki, çünkü insanın başka şeyden, mesela namaz kılmakla, oruç tutmakla, tesbih çekmekle kazanmış olduğu öbür sermayeyi bile yakıyor. El hasedü ye'külül hasenâti kemâ te'külün nârul hatab. Haset, insanın iyiliklerini ateşin odunu yakıp kül ettiği gibi yakar kül eder diyor. Yani hasetten dolayı defterin bir kenarına ayrıca günah yazılmıyor. İnsanın hasenatı da yanıyor. Yapmış olduğu iyilikler de gidiyor. Sen orada birikti diyorsun, benim sermayem, şu kadar namazım var, bu kadar hatmim var, şu kadar sadakam var, bu kadar hayrım var. Gidiyor. Odunun yanıp da kül olduğu gibi gidiyor. Onun için bu kötü huylara çok dikkat etmemiz lazım. Tasavvufun gayesi, dervişliğin gayesi de bir bakıma bu huyları düzeltmektir. Dünyaya bakan yüzü, dünyaya bakan tarafı gayesi insanın ahlakını güzelleştirmesidir. Ahirete bakan tarafı da insanın Mevlasını tanımasıdır. Marifetullah'a, muhabbetullah'a ermesidir. Onun için her birimiz güzel ahlak numunesi olabilmemiz lazım. Sözümüzle, sohbetimizle, dürüstlüğümüzle, doğruluğumuzla, halimizle, tevazuumuzla, adaletimizle, iyilikseverliğimizle, geçimliliğimizle numune olmamız lazım. Hepimiz buna gayret edelim. Yani sizden birinizin efendim karısıyla geçimsizliği, kocasıyla geçimsizliği, kardeşiyle, babasıyla, anasıyla geçimsizliği, komşuyla sıkıntısı, ortağıyla bilmem nesi. Yani bunlar olmasın artık inşallah. Tabii bazen de mümkün olmuyor. İnsan ne kadar çırpınsa, hani şeye benziyor bu. Araba kullanırken bazen sen ne kadar iyi kaidelere riayet etsen gelip karşıdan bir araba gelir çarpar. Adam ya sarhoştur, ya bir teknik arıza vardır arabasında, ya işte bir gafletine gelmiştir, o çarpar. O zaman çare yok da mümkün olduğu kadar bizden bir şikayet çıkmasın inşallah. Allah cümlemizi ahlak-ı hamile, ahlak-ı hasene sahibi eylesin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki, ben güzel huyları tamamlamak için gönderildim. Niçin Peygamber gönderildi? Güzel huyları tamamlamak için. Bize öğretip hiçbir eksik kalmasın. İnsanlar acaba güzel huylar bilmedikleri bir şey kaldı mı diye tereddüde düşmesinler. Hepsini Resulullah öğretti. İşte ona uyarsak güzel huylu oluruz diye. Onları tamamlamak için Allah bize peygamber göndermiş. Öyle buyuruyor. Bu istü li ütemmime mekârimel ahlâkı. Güzel ahlakı, asil ahlakı tamamlamak için gönderildim. Eski peygamberler de getirmişler Allah'ın emirlerini, insanlara öğretmişler ama bizim peygamberimiz tamamlamış hepsini. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i öğreneceğiz. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde bulacağız güzel ahlakı. Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde bulacağız güzel ahlakı. Bir şey daha var. Sakın ha, sizlerden tabi tezih ederim sizleri o husustan. Sakın ha, Kur'an-ı Kerim ile ayet-i kerimelerin şeyleriyle, hükümleriyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetini ayırmayın. Efendim bana Kur'an yeter. Böyle saçma şey yok. Efendim hadis-i şeriflerde ihtilaflar var. Akıl niye vermiş Allah? Eğri sözleri doğrularından ayırt et. Ulemamız ayırmış. Sağlam alimlerin eteğine yapış. Büyük alimlerin, mütteki alimlerin kitaplarından oku. Sakın ha ben ayeti anlarım ama hadise karışmam deme. Çünkü müsteşrikler öyle diyorlar. Bu dini bozmak isteyenler, Avrupalılar, gavurlar, bizim dinimizi tetkik edenler, hadisi şeriflere en çok takılıyorlar. Neden? Hadisi şerif Müslümanı Müslüman yapıyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in mücbelini tefsir ediyor. Muhtasarını mufassal ediyor. Kur'an-ı Kerim'de namaz kılın demiş, namazın teferruatını Kur'an-ı Kerim'in içinde abdest nasıl alınacak, namazın rükûsu şey nasıl olacak, ona dair küçük teferruat yok. Peygamber Efendimiz'in hayatında var. Onun için sakın ha, var şimdi bu devirde böyle sivri zekalar var. Bizim şeylerimizin içinde de yani böyle cemiyetimizin içinde de Avrupalıların ağzına bakıp efendim hadis-i şerifler hık mık böyle bir şeyler söylemek istiyor, tam da bilemiyor cahil olduğundan. Cesaret de edemiyor veya Müslümanlardan da biraz korkuyor galiba. Ama hadis-i şeriflere gölge düşürmeye çalışıyor. Sakın ha, Resulullah getirdi. Kur'an-ı Kerim'i bile Resulullah getirdi bize. Kim getirdi? Resulullah getirdi. Resulullah'ın üzerine indi Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'i o anlattı bize. Onun için Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesi ve Kur'an-ı Kerim'in ayetleri. Bizim iki rehberimiz var. İki tane şeyimiz var. Dinimizin iki menbaı var. Öteki ahkam kaynakları da ona racidir. İki esaslı temelimiz var. Sakın ha hadis-i şeriflere yan bakmayın. Hadis-i şerifler Müslüman ümmetini Müslüman ümmeti yapan şeylerdir, bilgilerdir. Beni dünyanın neresinde olursa olsun öteki Müslüman ile aynı yapan, ısındıran, seviştiren, el ele tutuşturan, bağdaştıran, efendim buradaki Müslümanın kalbini Afganistan'da çarpışan Müslümanın kalbiyle birleştiren duygular, kardeşlik, aynı kültür işte o şeyden oluyor. Hadis-i şerif ile sağlanıyor. Sakın ha hadis-i şerifleri şey yapmayın. Çokça okuyun hadis-i şerifeyi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bizim en büyük hizmetimiz onun sözlerini dinlemektir. Onun hadis-i şeriflerini dinleyip ona uymaktır. Sevgimizin en büyük alameti hadis-i şerifleri okumak, ümmetine hizmet etmektir. Güzel ahlakın da bütün menbaı Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleridir. Onları okuyalım. Bakın ne kadar güzel şeylerle karşılaşıyoruz her zaman. Aleyküm bil müşti ve innehu yedhebu bil gammi vel vebai vel fakr. Tesadüfen bu da Hazreti Ali Efendimiz'den bu hadis-i şerifte. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bakın taranmayı tavsiye ederim diyor size. Tabi o zaman iki şey var. Peygamber Efendimiz bazen saçlarını uzatmış. Kulak memesine kadar uzattığı oluyordu diye söylüyorlar. Efendim bazen de usturayla kesilirmiş saçlar ama saç olduğu zaman sakal zaten var. Sakalı kazımak bu şeyde çıktı. 20. yüzyılda çıktı. Ümmeti Muhammed içinde. Eskiden sakallıydı. Sakalı biten herkesin sakalı vardı. Sakalsızların sakalı yoktu. Hanımların filan sakalı yoktu. Ötekilerin sakalı vardı hep. Ya ustura ya şey olacak. Varsa taranmayı tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Size taranmayı tavsiye ederim. Çünkü bu gammı kederi giderir, vebayı önler, fakirliği önler diyor Peygamber Efendimiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yanında misvak bulundururdu. Ayna bulundururdu. Tarak bulundururdu. Derbeder değildi. Mütevazıydı ama pırıl pırıldı, paktı, tertemizdi. Gül gibiydi teni, mis gibiydi kokusu. Tertemizdi görünüşü, her şeyi düzeltirdi yani her şeyin. Kapıya birisi gelmiş, çıkmadan evvel şöyle, ayna da yok tabii, su birikintisinde saçlarını düzeltmiş. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki, ya Resulallah bu ne hal? Allah böyle şeyi sever diyor yani. Temiz, intizamlı olmayı, görünüşü güzel olmayı sever diyor. E şimdi işte ne kadar güzel bak Peygamber Efendimiz hiçbir şeyi ihmal etmiş mi? Şimdi saçı sakalı birbirine karışmış, bıyığı uzamış, ağzının içine girmiş, efendim şöyle pis pasaklı insanları düşünün mesela. Bak sünnet-i seniyyi iyi okusa öyle yapmayacak. İnsan şey olabilir, fakir olabilir. E bir hamama gidersin. Hamama gidecek paran yoksa ne bileyim bir çeşmenin kenarında bir derede, denizde, şurada burada yıkanırsın gene temiz olursun. Yıpranıkmış olur, eski olabilir, pis olmaz Müslüman. Temiz olur her bakımdan. Çünkü dinimiz temizlik dini. Tarağa varıncaya kadar bak böyle malumat ve emir var. Aleyküm bil kana ve kısil arabiye fe inne biha yu'izzullahu ve nebiyyüküm ve yeftahu lekümül bilad. Bu hadis-i şerif bize harp aletlerini tavsiye ediyor. Kana dediği mızrak diye denilen alet. Size mızrak kullanmanızı tavsiye ederim diyor Peygamber Efendimiz. O devrin şartlarına göre silah, yani mızrak silahını ve Arapların işte o kısiy dedikleri harp aletini kullanmanızı tavsiye ederim. Onunla şey atıyorlarmış, böyle karşı tarafa herhalde taş vesaire filan atmaya yarayan şeyleri. Bu iki aleti tavsiye ederim. Çünkü Allahu Teala Hazretleri İslamiyet'i bununla aziz kılacak ve size çeşitli beldelerin fethini bununla müyesser edecek. Şimdi burada şey yapmamak lazım. Yani tavsiye edilen şey mızraktır. Şimdi mızrak edinelim birer dernek kendimize dememek lazım. Hadis-i şerifin altında yatan manaya bakmak lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Müslümanların güçlü, kuvvetli, silahlı, sağlam olmasını istiyor. Aciz, cahil, efendim güçsüz, kuvvetsiz, silahsız, şeysiz olmamasını istiyor. Ve bu silahları edinmeyi tavsiye ediyor. Bu mana ayet-i kerimede de vardır. Ve اِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ كُوْوَتِمْ وَمِرْرِبَاتُ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّٰهِ وَاَدُوَّكُمْ ayet-i kerimesinde de gücünüzün yettiğince düşmanlara karşı kuvvet hazırlayın ve atlar besleyin. Böylece düşmanlarınızı, Allah'ın ve sizin düşmanlarınızı korkutun diyor. Şimdi şu bizim güzel memleketimize göz dikmiş nice düşmanlar var. Bizim de en âlâ silahları yapmamız lazım. Niye atom bombasını yapamamışız? Niye bilmem kobalt bombasını, neyse o artık bombalar, şeyler. Şimdi nötron bombası varmış. İnsanları öldürüyormuş, aletleri, evleri bilen tahrip etmiyormuş. Bir patlatıldığı zaman işte Amerika'nın elindeymiş o, Avrupa'ya yerleştirmiş, Rusya'yı tehdit ediyormuş. Bu son parlak yıldız tatbikatıyla da Afrika'dan, oralardan Mısır'a, şuraya buraya da yerleştirmiş. Orta Doğu'ya bir hareket yaparsa Rusya onlara şey yapacak diye. Biz aciz naçiz böyle zavallı milletler olarak kalmışız iki tane süper devletin arasında, üç tane, beş tane neyse. Efendim araba yapamayız, uçak yapamayız, efendim kendi imkanlarımızı kullanamayız, petrolümüz var, petrolü çıkartamayız. Her şeyimiz böyle mız mız perişan, öyle olmayacak Müslüman. Senin malın senin başına çalınsın, eksik olsun, ben senin hiçbir şeyini istemem. Ben her şeyi yaparım evvel Allah diyecek. Kimseye muhtaç olmadan, kimseye, ben ondan para mı dilenirim, aç dururum. Memleketimde balık var, efendim ot var, et var, ne bileyim her şey var. Ne olacak yani? Hiçbir şey dilenmem, kafire el açmam. Daha çok çalışırım, daha ileri giderim. Yani bu zihniyeti tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Bu hadis-i şeriften anladığımız, güçlü kuvvetli olacak Müslüman. Silahı olacak elinde, düşman güç yetiremeyecek, yan bakamayacak. Nice nice bizim dindaşlarımız, bizim kardeşlerimiz ne zulümlere uğradılar. O sayfayı bir açsak akşamlara kadar anlatamayız, bitiremeyiz. Öz be öz, asırlarca ezanlar okunmuş olan, ecdat kanıyla alınmış olan veyahut hiçbir zaman kafirin olmamış olan diyarlar şimdi kafirlerin elinde. Kaçırmışız birer ikişer, birer ikişer, birer ikişer elden. İşte bilmem Orta Asya gitmiş, şimdi Afganistan gidiyor. Efendim yarın bakarsın İran gider, yarın öbür gün bakarsın bizim memlekete saldırır. Kıbrıs'a asker çıkartıyor ötekisi. Şey yapmayacağız yani, uyumayacağız, uyanık olacağız, güçlü kuvvetli olacağız. Adam bizim duruşumuzdan ürkecek. Bize eyvallah etmek zorunda kalacak. Bunu tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Hazırlıklı olun diyor yani. İzzet, yani şeref, itibar, yükseklik Allah'ındır. Resulullah'ındır, Müslümanlarındır. Ayet-i kerime mali. Velillahil izzetü veli rasulihi velil müminine velakinnel münafıkine la yefkahun. İzzet Allah'ındır, hiç şüphe yok. Resulullah'ındır, hiç şüphe yok. Müslümanlarındır. Hani nerede aziz Müslümanlar? İzzetli, şerefli, itibarlı, haysiyetli Müslümanlar? Dinlerinden uzaklaştıkça, hadis-i şeriflerden uzaklaştıkça, ayet-i kerimeleri anlamaz, bilmez hale geldikçe, ondan sonra birbirlerinden koptukça, bak neler oldu. Bu kadar olduğuyla da hadi tamam kafi bitti desek, Yine de tehlike var. Adam Kıbrıs'a asker çıkartıyor, Ege'ye şey yığıyor, belli tarafa tümenlerini getirip sınıra dayıyor. Güçlü kuvvetli olacağız. Zayıf olmayacağız, güçlü kuvvetli olacağız. Hayatta zaten insan Allah'ın emrettiği kadar yaşar. Ne var yani? Bir gün gelip nasıl olsa, ne kadar takdir etmişse Allah, yaşayacağız, ondan sonra öleceğiz. Kim öldürüyor insanı, kim diriltiyor, kim yaşatıyor? Vallahu yuhyi ve yumit. Yaşatan da öldüren de Allah-u Teala Hazretleri. Neden korkuyorsun? Ölümden korkmanın ölüme faydası var mı? Ölümden kaçmanın ölüme faydası var mı? Sen buradan kaçarsın, kaçtığın yerde bina üstüne yıkılır, orada ölürsün. Ölümüne kaçarsın yani. Allah'ın takdirinden kaçılır mı? Onun için Müslüman izzetini bilecek. Göğsü dik duracak, kabarık duracak. Başı yukarıda olacak. Alnı bu şerefli alın hiçbir şeyin önünde eğilmez. Bir namazda eğilir. Şu alın bir defa Allah-u Teala Hazretlerine Allahu Ekber dediği zaman secdede eğilir, başka bir yerde eğilmez. Müslümanın alnı o kadar yüksektir. Allah-u Teala Hazretleri bize bizim sahip olduğumuz hazineleri, şerefleri duyursun. Gafletten uyarsın. Aleykünne bit tesbihi ve tehlili ve takdis ve akidne bil enamile fe innehünne ye'tine yevmel kıyameti mes'ulatin müstentakatin ve la tagfülne fe tünseyne rahme. Bu hadis-i şerif hanımlara hitaben tesbih ve zikri tavsiye için irad buyurulmuş bir hadis-i şeriftir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki hanımlara, ey hatun kişiler, ey hanımlar, ey Müslüman hanımlar, sizlere tesbihi tavsiye ederim. Yani Sübhanallah, Sübhanallah demenizi, Allahu Teala Hazretlerine tesbih eylemenizi ve tehlil, Allahu Teala Hazretlerini tehlil eylemenizi, yani la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah demenizi ve takdis, Allahu Teala Hazretlerini her türlü noksanlıktan, eksiklikten pak olduğunu ifade etmenizi, böyle dil ile ifade etmenizi, yani çeşitli zikirler yapmanızı tavsiye ederim diyor Peygamber Efendimiz hanımlara. La ilahe illallah deyin, Sübhanallah deyin, Allahu Ekber deyin, efendim Teala'yı da amma yekulu zalimune uluven kebira, ne derseniz Allahu Teala Hazretlerini methedici, onun şanına layık sözler ile onu zikredin demiş oluyor Peygamber Efendimiz. Bu sözün karşısında başkasının bir şey demeye hiç mecali kalmaz. Demek ki böyle dediğine göre yapılacak bu. O ayıplayanlar peki, erbabı zikri tesbih edeni, Allah diyeni, hu diyeni ayıplayanlar, bu hadisleri görsünler de utansınlar, başlarını önlerine eğsinler. Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. O tavsiye edince onu yaparız biz. Ve akidne bil enamili, parmaklarınızın boğumlarıyla sayın diyor Peygamber Efendimiz. O zaman tabi fabrikasyon efendim bilmem plastikleri böyle sıkıştırıp hemen tesbih yapma imkanı yok. Parmaklarınızı sayın diyor. Demek ki sayıyı da o şekilde kullanmak, bu parmaklarla böyle saymak sevaptır. Neden? Faydalıdır. Neden? Onu izah ediyor. Fe innehunne ye'tine yevmel kıyameti mes'ulatin mütentekatin. Bunlardan sorulacak çünkü kıyamet gününde, bunları konuşturacak Allah. Bu kul tesbih çekti mi? Bu kul la ilahe illallah dedi mi? Seninle mi saydı diye bunları konuşturacak Allah. Konuşturur mu? Her şeyi konuşturur. Allahu Teala Hazretleri kudreti külliye sahibi. Onun için olmayacak şey var mı? Yasin suresinde sondan bir evvelki sayfasında da aynı şeyler ifade ediyor. Ayet-i kerimede. Elem ahed ileyküm ya beni âdeme ellâ ta'bû innehu lekum adûvun mubîn ve en yabudûne hâzâ sırâtun mustakîm ve lekad edallâ minkum cibilen kesirâd efelem tekûttâ. Ayeti hatırlayamadım da devam ediyor. El-yeme bugün Allah Teala o gün buyuracak. El-yeme nahtimu alâ efvâhihim. O insanların, o hesabe çekilen insanların, o şeytana uyan grup var ya, nahtimu ala efvahihim, ağızlarına mühür vururuz diyor Allahu Teala Hazretleri ve tükellimuna eydihim ve erculuhum, elleri ve ayakları konuşur bize, ağızlarını mühürletiriz, kapattırırız da elleri ayakları konuşur, bimâ kânû yeksibun, neler yaptıklarını tıkır tıkır söylerler. Ya Rabbi ben meyhaneye gittim, yürüdüm. Elim el diyecek ki kadehi ben tuttum, ben kaldırdım, ben içtim. Şu kumarı ben şöyle oynadım, kağıdı şöyle attım, bilmem neyi böyle yaptım, zarı böyle fırlattım. Allah böyle kadir işte bak. O ayeti kerimede aynen tercümesini yaptım. Arapça bilen herkese veyahut Kur'an-ı Kerim meallerine bakın öyle. Ağzı mühürler, elleri ayakları konuşturur. Her şeyi konuşturur. Kâlû limme şehittüm aleyna, başka bir surede. Böyle konuşunca azalar, aleyhte konuşunca sahibi diyecek ki azaların, limme şehittüm aleyna, niye siz bizim aleyhimize böyle şahitlik yaptınız? Entekan Allahü lezi enteka kulli şey. Her şeyi konuşturan Allah konuşturuyor. Mümkün mü konuşmaması? Mümkün mü? Mahkeme-i Kübra'da bilinen bir gerçeğin zikredilmemesi, saklanması mümkün mü? Allah her şeyi konuşturur. Taşı toprağı, ağacı konuşturur. Şu caminin halıları konuşur. Taşları konuşur. Bu camide namaz kıldı diye. وَلَا تَخْفُلْنَ فَتُنْسَيْنَ الرَّحْمَةِ Sakın gaflete düşmeyin. Sonra rahmetten mahrum olursunuz. Sizin aleyhinize. Demek ki gaflet rahmetten men eder. Rahmeti önler. İnsanın rahmete mazhar olmasını önler. Demek ki Peygamber Efendimiz ne buyurdu bu hadis-i şerifte? Zikredin dedi, gafil olmayın dedi. Haşr suresinin sonunda da hatırlarsınız. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Sakın Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah size kendinizi unutturur o zaman. Aklınız başınızdan gider. Kendi menfaatinizi göremez duruma gelirsiniz diye bildiriyor. Demek ayet-i kerimeye uygun ifadelerle Peygamber Efendimiz anlatmış. O halde dilimizin döndüğünce la ilahe illallah diyeceğiz. Allah'ın birliğini ikrar edeceğiz. Tekrar edeceğiz. Sübhanallah diyeceğiz. Allah'ın her türlü noksandan münezzeh olduğunu ifade edeceğiz. Efendim Allahu Ekber diyeceğiz. Ya Rabbi senden büyük bir şey, hiçbir varlık yok. Allahu Ekber ve Ecelli ve A'zamu min cemi'i ma nekhafu ve nehzer. Bizim korktuğumuz, çekindiğimiz her şeyden daha büyük değil mi Allah-u Teala Hazretleri? İşte bu hadis-i şerifler kalkarsa, onları okutturmazsan, sayfanın üstüne elini koyarsan, o zaman insanlara dersin ki zikir yok, bilmem ne yok, şunu yok, bunu yok, aldatırsın o zaman insanları. Hadisler oldu mu aldatamazsın. O zaman ipliği pazara çıkıyor yalancıların. Onun için hadise çok çatarlar. Allahu Teala Hazretleri kendisini zikreden, nimetlerine şükreden, kendisine kendisinin istediği gibi güzel kulluk eden bahtiyarlarla eylesin cümlemizi. Aleyke bil ilmi. Şimdi bu hadis-i şerifi çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Aleyke bil ilmi. Bakalım kime olduğunu burada yazmış mı? Abdullah demiş ama kimse artık hangi Abdullah olduğunu kaydetmiyor. Aleyke bil ilmi. Ey Abdullah, sana ilmi tavsiye ederim. İlme sarıl. İlim senin boynunun borcu olsun. Yani öğren, cahil kalma. Fe innel ilme, çünkü ilim halil-i mümin, müminin samimi candan dostudur. Sırdaş dostudur, arkadaşıdır, samimi arkadaşıdır ilim. Halil demek, sırdaş dost demek. Her türlü esrarını bilen, her türlü gizli taraflarını da bilen samimi arkadaş vardır ya, içtiği su ayrı gider bir, her şeyler böyle gönülden beraber. Öyle arkadaştır müminin, has arkadaşıdır. Sana ilmi tavsiye ederim, çünkü ilim müminin has arkadaşıdır. Vel hilmu veziruhu. Hilim, ilmin veziridir. Yani ilim padişah ise, ilim böyle en kuvvetli arkadaş, padişah gibi, hükümdar gibi, hilim de onun veziridir. Hilim ne demek? Kızmamak. Feveran etmemek, patlamamak. Yani birden dayanamadım, patladım. Ben yapıyorum çok. Dua edin bana, Allah beni affeylesin, siz de affeylesin. Efendim, sinirlenmemek, sinirlenecek yerde şöyle kendisine hakim olmak ve yavaş yavaş yutkuna yutkuna düşüne taşına hareket etmek. Muaviye radıyallahu anh şeymiş, çok hilim sahibi insanlardan biriymiş, meşhurmuş. Hatta bir de hikayesi var, birkaç kişi suç işlemişler, huzuruna getirilmişler. Demiş ki şöyle cezalandırın bunu. Bir tanesi söz istemiş. Demiş ki, ey emir el müminin, biz bu kabahati işledik. Bu kabahati senden başka birisine karşı işleseydik ne olurdu cezamız? Ne olacak? Aynı olurdu. Tıpkı benim verdiğim gibi verildi cezayı. Çünkü siz onu hak ettiniz. Yani sizin yaptığınız işin karşılığı budur. Öyle mi? O zaman cevabı yapıştırmış, kurnazmış demek ki. Diyor ki peki o zaman senin hilim sıfatıyla tanınmanın kıymeti nerede kaldı? Hani sen halim diye tanınmıştın. Gülmüş, peki demiş, affettim sizi, bir daha yapmayın demiş. Hilim kızmamak yani. Hikmet ile düşüne taşına aklı hakim kılacaksın. Kızınca insan fevri hareket yapar. Hatta tahmin ediyorum sporda bile mesela birbiriyle dövüşürken, güreşirken filan galiba karşı tarafı kızdırır da fevri hareket yaptırırsa o zaman daha kolay boşluklarını yakalayıp öyle şey yapabiliyorlar karşı tarafındakiler. Kızmadan serin kanlı olmak yani. Düşüne taşına aklın, hikmetin gerektirdiği şekilde hareket etmek. Demek ki veziri hilim olduğuna göre halim de olacağız demek. Hem bilgili olacağız hem de halim selim olacağız. Böyle asabi yürümüzac hemen böyle benzin gibi parlayıcı olmayacağız. Benzin biliyorsunuz çok çabuk parlayan bir şey. Yani bazen duyuyoruz, Allah korusun, evinizde de söyleyin. Elbisenin lekesini silmek için benzine batırıyorlar kumaşı şey yapıyorlar. Ütü yapmaya kalktı mı patlıyor. Ev patlıyor yani. Çünkü buharı evin içine yayılıyor. Burada siliyor, mutfakta kibriti çaktı mı patlıyor. Efendim eve birisi geldi bir sigara içmek için şey yaptı mı patlıyor. Yani böyle patlayıcı bir madde olmak iyi değil. Halim selim olmak iyi. Benzin gibi çabuk tutuşmamak lazım. Vel aklu deliluhu. Akıl da rehberidir, kılavuzudur ilmin. Akılsız ilim sapıtır. Yani herkesin bir bilgisi bir şey vardır ama yanlış tarafa gider. Akıl doğru yolu gösterecek. Bak o taraftan değil. Oraya gidersen yuvarlanırsın uçuruma. Şu taraftan şöyle gel. Şurada çukur var. Şuradan dön filan diye sanki bir araziyi bilen bir insanın ötekisine kılavuzluk etmesi gibi. Akıl da kılavuzudur. Vel amelu kayyimuhu. Amel de muhafızıdır. Koruyucusudur. Bekçisidir. Demek ki ilim olacak. İlim amel edilecek ilim ile insan, ilim o zaman mahfuz kalıyor demek ki. Burada çok ince bir mana var. Yani bildiğinizle amel ettiğiniz zaman ilminiz olduğu yerde kalıyor, aksi takdirde unutuyorsunuz. Kısa bir misalle, yani pek iyi bir misal belki olmayacak ama anlatmaya çalışayım. Diyelim ki Kur'an-ı Kerim'den bir sure ezberlediniz, farz edelim. O sureyi amel edip de kullanmazsanız şeyde, kıldığınız bir namazda, kullanmaya bir zaman gelir unutursunuz. Ama devamlı okursanız unutulmaz. Hafızlar için de öyle. Bunun gibi her amelde de insan bildiğini tatbik ederse ilim mahfuz kalıyor. Kayyımı çünkü şey amel. Sonra Allahu Teala Hazretlerinin bir kanunudur ki bildiği ile amel eden kimseye Allah bilmediği ilimlerin kapısını açar. Bu şeye benzer. Hani önüne bir bir tabak bir yemek konulmuş bir insan. İştahası var. Çok tatlı olmuş. Yedi bitirdi küçük bir tabak. Ondan sonra ev sahibinin al bakalım şunu da ye demesi gibi. Önünde varken ötekisini vermezler ya. Bu bitsin de ondan sonra diye. Bildiğiyle amel ederse insan ötekisini Allah ihsan ediyor. Daha başka ilimleri veriyor. Bildiğiyle amel etmezse daha önündekini bitirmedi ki ötekisini ne vereyim gibi bir durum oluyor. Onun için bildiğimizle amel edelim ki Allah-u Teala Hazretleri ilmimizi de ziyade etsin. Onun için ilmiyle amil olan kimseler hakiki alim oluyor ve yüksek bilgili oluyor. Onun için eski ulemanın biz seviyesine erişemiyoruz. Biz bilgiyi raflarda biriktiriyoruz. Aklımızda başkasına satmak için biriktiriyoruz. Eski alimlerimiz, Allah cümlesinin şefaatine nail eylesin bizleri, bildiğini Allah'ın rızasını kazanmak için öğreniyor ve tatbik ediyor. Allah onu tatbik ettiği için de ona öteki ilimlerin kapısını açıyor. Bizim onların ayağının tozu toprağı olmamız mümkün olmuyor onun için. Allah-u Teala bildiğiyle hareket etmeyi cümlemize nasip eylesin. Demek ki bir benzetme yapıyor Peygamber Efendimiz. İlim hükümdarsa hilim veziri, halim selimlik. Akıl kılavuzu, delili. Amel kayyımı, muhafızı, bekçisi. Ve rıfk ebuhu, mülayimlik, sert hareket etmemek, yumuşak yumuşak davranmak, rıfk, O da babasıdır diyor. Baba ne demek? Yani ilim sanki onun babası olduğuna göre rıfk, ilim rıfıkla oluyor. Rıfıktan çıkıyor. Yani böyle rıfık sahibi, yumuşak, tatlı bir insan ilim sahibi olabiliyor demek. İlim öyle kimse de oluyor manasına. وَالْلِينُ اَخُوهُ Yumuşaklık da o da efendim kardeşidir. وَسَبْرُ اَمِيرِ جُنُودِهِ Sabır da ordularının komutanıdır. Sabır da ordularının komutanıdır diyor. Demek ki Peygamber Efendimiz ilmi tarif etmiş, ilmin yanında hilim sahibi olmamızı istemiş, akıllı olmamızı istemiş, ilmi ile amel etmemizi tavsiye etmiş, ilmimizle rıfık sahibi olmamızı istemiş. Rıfkın karşılığı umftur, şiddetli hareket etmek. Mesela birisi çocuğunu mesela yürü bakayım. Bakıyorsun çocuğun kolu kopacak gibi yani. Yürü evet filan. Çocuğun bacağı bir tarafta, kolu bir tarafta sürükleyerek eve getiriyor. İşte bu umf ile götürmek. Sert hareket. Rıfık gel evladım. Hadi bakalım tut elini. Yavaş yavaş yürü filan. İşte bu rıfık. Lin yumuşaklık. O da daha ziyade kelamda olan yumuşaklık. Yani güzel güzel, tatlı tatlı, hafif hafif, kırmadan, kırıcı olmadan konuşmak manasına, harekette ve sözde olan bir şey. Sabır da ordularının, ilim ordularının komutanı oluyor. Demek ki sabır da çok önemli. Hakikaten öğrenmek de sabırdır. Gece yarılarına kadar uykusuz kalacaksın, okuyacaksın, ezberleyeceksin, meşakkatlere katlanacaksın, gurbetlere katlanacaksın. Çeşit çeşit şeyleri var. Demek ki Peygamber Efendimiz ilmi tavsiye etmiş ama yanında başka şeylerle beraber güzel olacak. Sadece tek başına olmayacak. Böyle olunca tam bir teşkilatlı devlet gibi oluyor. İlim var, yanında hilim var, veziri var, akıl var, kılavuzu, amel var, muhafızı, efendim babası var, kardeşi var, orduları var, ordularının başında komutan var. O zaman tam teşkilatlı oluyor. Yani böyle yaparsa insan o zaman tam kamil bir insan olur demek. Allah cümlemize hayırlı ilimler ihsan eylesin. İlimle beraber hilim ihsan eylesin, akıl versin, salih ameller nasip etsin, hareketleri, sözleri yumuşak tatlı olan kimseler eylesin, sabırlı eylesin. İnnallâhe ma'as-sâbirîn. Allah sabır edenlerle beraberdir. Ne güzel şey. Sabır, sabır çok güzel şey. Aleyküm bil ütrücci fe innehu yeşüddül fuad. Size turuncu tavsiye ederim çünkü kalbi kuvvetlendirir diyor Peygamber Efendimiz. Turunç, ütrüç, turunç denilen meyve. Aleyküm bil merzencuşi feşemmuhu fe innehu ciyidun lil hışam. Size mercan köşü tavsiye ederim. Bu bir çeşit çiçekmiş. Ben duyarım ama kendim hatırlamıyorum. Belki de gördüğüm bir çiçek ama onun mercan köşü olduğunu bilmiyorum. Mercan köş dediğimiz şey Arapçada merzen cuş diye yazılmış. Size mercan köş çiçeğini tavsiye ederim diyor Peygamber Efendimiz. O bir çeşit reyhan, bir kokulu çiçekmiş. Siyah renkli mi dedi? Şuraya bir bakayım da size söyleyeyim. Siyah reyhan diyor. El reyhanul esved. Bir çeşit kokusu da vardır bunun diyor. Efendim işte yapraklarını filan tarif ediyor. Bir çeşit ot diye. Bunu koklayın demiş Peygamber Efendimiz. Mercan köşü koklayın. Çünkü bu nezleye iyi gelir. Burunda olan rahatsızlıklara iyi gelir buyurmuş. Diğer hadisi şerif. Umretün fi ramadane ta'dülü hacceten. Ramazanda pek çok kaynaklar var. Sıralamış satırın sonuna kadar üstadımız rahmetullahi aleyh. Ramazanda yapılan bir umre bir hacce bedeldir. Ramazanda yapılan umre hacce bedeldir. Allah cümlemize nasip eylesin. Amin. Yani oradaki o zevkleri tarife imkan yok. Pırıl pırıl ışıklar yanıyor. Gündüzün sıcaklığı geçiyor. Akşamın latif bir böyle serinliği havası çöküyor. Efendim o diyara. Efendim ondan sonra millet işte hurmalardan, zemzemlerden yanında hazır ne getirmişse önüne koyuyor. Mescid-i Haram'da, o harem-i şerifte. Ezan okununca fırsat da veriyorlar. Hemen orada ezan okunur okunmaz namaza durulma olmuyor. Güzelce oruçlarını açıyorlar. Tarif edilmeyen güzellikte oluyor. Herkes birbirine hayır ve hasenat yapıyor. Bizim orada bir arkadaş bulunmuş da, hocam diyor, zengin fakir demiyor diyor. Eline parayı destelemiş diyor, illa alacaksın diye diyor. Herkes herkese hayır, para dağıtma, lütuflar, ikramlar, şeyler, gözyaşları içinde böyle, hiç layık değilim bu nimetlere, nelere, neler gösterdi Allah diye bir anlattı bir arkadaş da. Çok güzel olduğunu söylüyor. Allah cümlemize Ramazan'da bir ömre yapmak, ziyaret yapmak nasip eylesin. Umre malum, hac mevsiminin dışında Beytullah'a yapılan ziyaret demek. Hac mevsiminde hac olur. Umre de olur, hac da olur da hac mevsiminin dışında o ziyaret gene oralara gene böyle ihram giyerek filan usulüyle gidilip orada tavaf, sa'i yapılır. İşte ona umre derler. Küçük hac demiş Peygamber Efendimiz bir başka hadis-i şerifinde. İnsan hacca gittiği zaman isterse hem hac hem umre yapar oraya giden bir hacı. Bu hac ve umreyi beraber yaparsa iki o zaman ikisini birden birleştirdiği için kurban kesmesi gerekiyor. İki nimete erdiği için. Ona iki şekilde oluyor. Hacla umreyi birleştirirse haccı kıran diyorlar. Hac ile ömre arasında biraz ihramdan çıkıp da serbest bir müddet dolaşırsa, yani ihramlı olmaktan ayrı bir müddette yaşarsa o beldede, ondan sonra hac vazifelerine girişirse, arada bir fasıla verip de zamandan faydalandığı için efendim ona da haccı temettü diyorlar. Sadece hac olursa ona da fert, bir tek hac manasında haccı ifrat diyorlar malum. Üç satır kaynaklarını sıralamış ki yani hocamızın demek ki çok hoşuna gitmiş. Böyle başkaları da şey yapsın, kıymetini bilsin de fırsatı ganimet bilip gitsin diye 3 satır böyle hiç ötekilerde olmayacak kadar uzun izahlar vermiş burada. Ömrü ümmeti min sittine seneden ila seb'in. Benim ümmetimin umumiyetle ömürleri 60 ile 70'e doğru olacak. O civarda olacak. Yani yaş vasatisi ümmeti Muhammed'in 60-70 arası. Dikkat ederiz bazen 63 yaşında ölür bazı kimseler. Yani ümmiyetle yani Peygamber Efendimiz'in yaş sünnetine de uyuyor yani. Öylelerini duyuyoruz. İmranu Beytil Maktisi harabu Yesrib'e ve harabu Yesrib'e hurucul melhame ve hurucul melhameti fetül Konstantiniye ve fetül Konstantiniye hurucul deccal. Muaz İbni Cebel radıyallahu anh ahir zaman ahvaline dair bir hadisi şerifi bize nakletmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz Kudüs'ün mamur olması, mamurluğu, inşaat, böyle mamurluk vesairesi ve o zamanda Medine haraba yüz tutacak. Yani ahir zamanda Kudüs mamurlaşacak, Medine haraplaşacak demek. O Kudüs mamurlaşınca Medine haraplaşacak demek. Şimdi şu mucizelere bakın ki Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerindeki şeylere bakın ki şu şer bundan 80 sene önce yazılmış. 80 sene 70 sene önce yazılmış bir kitap. O zaman daha Kudüs şeylerin elinde. Yani Müslümanların elinde Osmanlı diyarı. Ya bu hadisi şerifler? Bu hadisler asırlar önce yazılmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Beytül Maktis imar edilecek, Medine harap olacak. Medine harap olacak. Tahrip edilecek veyahut. Yani Müslümanların elinden çıkacağına işaret var. Kudüs'ün Müslümanların elinden ahir zamana doğru çıkacağına işaret var. Sonra Medine harap olacak. Medine harap olduktan sonra büyük bir harp kopacak. Bu büyük harp ile ilgili başka hadis-i şerifler daha önceki haftalarda geçmişti. O büyük harbin mahalli Antakya Ovası olacak diye hadis-i şeriflerde geçmişti. efendim 80 bin efendim sancak ile gelecekler. Her bir sancağın altında şu kadar şey olacak diye, yani büyük rakamda şeyler gelecek. Orada büyük bir harp olacak. O Melhame-i Kübra deniliyor. Yani Müslümanlar ile kafirler arasında büyük bir harp olacak. O büyük harpten sonra Konstantiniyye fethedilecek. Bu Konstantiniyye'nin bizim şimdi içinde bulunduğumuz Konstantiniyye olmadığını evvelki hadis-i şeriflerde okumuş ve size de söylemiştik. Konstantiniyye iki tane. Birisi Konstantiniyye-i Kübra, birisi Konstantiniyye-i Suğra. Burası küçük Konstantiniyye. Büyük Konstantiniyye dedikleri yer Roma. Roma'da fetholacak. Burasının şey yaptığı gibi, Müslümanların eline geçtiği gibi orası da fetholacak. Hatta o zamanki hadis-i şeriflerde size söylemiştim ki, Roma fetholacak ama silahla değil. La ilahe illallah ile fetholacak. Orada hadis-i şerifte izah ediliyordu. Biz sadece naklediyoruz. Başka bir şeyimiz yok. Kitaplardan okuduğumuzu naklediyoruz. O da arkasından o da olacak hemen. O büyük harp olacak. Ondan sonra Roma'da Müslüman olacak. Ondan sonra ve fethu Konstantiniyye hurucud deccal. Bu olduktan sonra da deccal çıkacak. Deccal çıkacak o zaman. Bu kıyametin ahvaline dair pek çok malumatlar, hadis-i şerifler vardır. Zaman zaman böyle harf sırasına göre geldikçe buradan izah ediyoruz. Burada bu kadarını ifade etmiş. Bunlar peş peşe olacak hadiseler. Yani birisi başlayınca, ötekisi başlayınca bir ikisi hemen böyle ardı ardına vuku bulacak hadiseler. Şimdi ben böyle ahvali kıyamete ait hadis-i şerifler geldikçe tabii insana bir ürperme geliyor, korkuyor. Acaba o zamana çıkar mıyız? O zaman halimiz nice olur? Allah bizi fitnelerden emniyette eylesin filan diye şey yapıyoruz. Kestirme bir hadisi şerif hatırıma geliyor. İza matet insanı fakat kâmet kıyametuhu. Bir insan öldü mü kıyameti kopmuştur. Ben ona eriştim mi erişmedim mi filan hiç lüzum yok. Hepimizin kıyamet başında. Yani o kadar uzakta sayıp da gaflete düşmeye lüzum yok. Bazen insan bulunduğu yerden öbür tarafa gitmeye fırsat bulamıyor. Allahümme ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Etub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Ehdina ve vefikna ilel hakkı ve ilel necati ve ilel tarikim müstakim. Bi hürmeti habibikel kerim. Allahümme bellig ve evsul sevabe ma kara'nahu ve nura ma televnahu ba'del kabuli minna bil fadl ve ihsan hediyeten vasıleten ila ruhu lemiyyina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ila ervahi alihi ve ezvacihi ve evladihi ve ashabihi ve etbaihi rızvanullahi teala aleyhim ecma'in ve ila ervahi sair enbiya'i vel mürselin vel evliya'i vel asfiya'i vel salihin ve ila ervahi küllüm min sadatina sadat ve meşayihina sadatü turukul aliyyeti nakşibendiyyeti vel kadiriyyeti vel kübreviyyeti vel sühreverdiyyeti vel çeşkiyyeti ve sair turukul sahihatil aliyye kattesallahu esrarahumul aliyye من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين وخاصة من أبي بكر الصديق علي المرتضى إلى مشايخنا في يومنا هذا وخاصة لروح أستاذنا أبينا ومربينا الحاج محمد زايد ابن إبراهيم البروسوي وإلى أرواح سائر الخلفاء والمنسوبين والمريدين والمحبين قدس الله أسرارهم العلية تبدي اللهم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وسائر أقربائنا وإلى أرواح أصحاب الخيرات والحسنات أجمعين ولروح إسكندر باشا والمدفونين جوار مسجده وإلى أرواح الشهداء والقزاة والأساكر الموحدين والسلاطين الفاتحين الغازين وإلى أرواح سائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم بجاه نبيك المصطفى ورسولك المجتبى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك بحبيبك المجتبى وبحرمة أسرار سورة الفاتحة.